نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرات مئات الف الف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولایا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین و ثقلین والفریقین من عرب و من اجمی ثم الرضا عن ابی بکر و عن عمر وعن علی جن وعن عثمان ذی الکرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کے سلسلہ میں 17 پارے کا رکوع نمبر 12 کا بقیہ حصہ اور سورۃ الحج مبارکہ کی آیت نمبر 37 سے آج کا درس قرآن شروع ہو رہا ہے. کل کے سبق میں کچھ حج کے مسائل اور قربانی کے بارے میں بیان ہوا تھا اور اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قربانیاں اور بدنے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں تو ان کا ادب کرو احترام کرو اور ان کے قربانی کرنے کا طریقہ اور پھر کھانے کا طریقہ بیان کیا گیا تھا. تو آج کے سبق میں مقصد قربانی جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے کہ قربانی کا اکثر مقصد کیا ہے. تو ویسے تو اللہ جل مجد الکریم کی ہر عبادت اللہ جل مجد کی نیتوں کو دیکھتا ہے، تقوی کو دیکھتا ہے، پرہیزگاری کو دیکھتا ہے، لیکن ظاہر میں بھی جو اللہ جل مجد الکریم کے احکامات ہیں ان پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. کچھ لوگ صرف ظاہر کو لیتے ہیں، باطن کو چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ صرف باطن کو لیتے ہیں اور کچھ لمحے ظاہر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس نماز کا وضو کرو، نماز میں کھڑے ہو جائے، دل جدھر بھی ہے جائے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں. اور کچھ نام نہاد گمراہ قسم کے تیر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ باطن ہی باطن ہے ظاہر کا کوئی مسئلہ نہیں, نماز دل کی ہوتی ہے آزاد کی کیا ہوتی ہے. تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے, دل و زبان, ظاہر و باطن, ظاہری تقوی پرہیزگاری اور باطنی تقوی اور پرہیزگاری. تو اللہ جل وعید الکریم قربانی کا اصل مقصد جو ہے وہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ ضروری نہیں جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں نا جی اتنی قربانیوں کا کیا مطلب, ارے لاکھوں تم بکرے چھترے ذبح کر دے تو کسی غریب کی مدد کر دیا کرو, یہ اتنا یعنی ذبح کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ نہیں سمجھتے کہ حکم خداوندی کو بجا لانا ہے, اللہ کو گوشت کی ضرورت نہیں. ایک بھی اگر ذبح نہ ہوگا تو کیا معاذ اللہ سے اللہ کو گوشت کھاتا ہے یا اللہ کے حضور کو گوشت پہنچتا ہے؟ نہیں, اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها, اللہ کو نہ ہرگز ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون پہنچتے ہیں. ولکن ینالہ التقوی منکم, بلکہ اللہ کو تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے. اللہ تو جل مجد الکریم یہ دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے, ایک جانور ذبح ہو یا لاکھوں کروڑوں جانور ذبح ہو, اگر آدمی ایک دس ہزار یا دس لاکھ کا بھی جانور لے کر ذبح کرے اور تقوی نہ ہو, پرہیزگاری نہ ہو اور لوگوں کے دکھانے کے لیے کرے تو کیا فائدہ؟ مقصد تو یہ ہے کہ باری تعالیٰ تیرا حکم ہے, جانور لٹا دیا, ذبح کر دیا, تیرا حکم ہو تو ہم خواہش نفس کو ذبح کر دیں, تیرا حکم ہو تو ہم دنیا کی ہر چیز کو ذبح کر دیں, ہم تیرے حکم کو ماننے والے ہیں. اللہ کو یعنی یہ جانور ذبح کرانے سے مقصد یہ نہیں کہ معاذ اللہ گوشت کھاتا ہے یا اس کو ضرورت ہے, یہ تو بندے سے اللہ جل مجد کہیں یہ چاہتا ہے کہ اگر حکم دیا کہ ایک جانور ذبح کرنے کا ہم نے کر دیا, اگر ایک آدمی دس ہزار کا پچاس ہزار کا جانور لے کر ذبح کرے لیکن سنت رسول پر عمل نہ کرے, ادھر جانور ذبح کیا ادھر سنت رسول پر ذبح کر دیا, ادھر جانور ذبح کیا اور اسی وقت بعد میں جا کے سینما میں بیٹھ گئے اور سینما دیکھنا شروع کر دیا اور بے حیائی شروع کر دی, ارے کیا اتنے مہنگا جانور لے کر تو ذبح کرنے کا فائدہ کیا؟ اللہ کہتا ہے میں تمہارے دل کو دیکھتا ہوں, تمہارے تقوی کو دیکھتا ہوں, یہ نہیں کہ مجھے تمہارے ان گوشتوں کی ضرورت ہے, ان کے کھالوں کی ضرورت ہے, اور یعنی روئی کی اور اس کے روح کی ضرورت ہے یا خون کی ضرورت ہے, نہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں. صرف ہر سال دیکھیے نا اللہ جل مجد الکریم نے حضرت سینا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خواب میں وحی فرمائی کہ اللہ کے راہ پر قربانی کرو, تو کرتے کرتے وہ اس رزلٹ پہ پہنچے کہ اپنے بیٹے کو لے کر لٹا دیا. اب اللہ جل مجد الکریم نے کرونے والی کی تو بیٹے کو بچا کر جنتوں سے دمبا بھیج دیا. مقصد یہ تھا کہ باری تعالیٰ تو بیٹوں کے قربان کرنے کا حکم دے ہم کر گزریں, لیکن ہم نے ایک یہ رسم بنا لی کہ اوزار اٹھا کر بھی قربانی تو ضرور کرنی ہے, لوگ کیا کہیں گے, رشتے دار کیا کہیں گے. یہ نہیں کہ اگر وہی آدمی جو دس ہزار کی قربانی کر رہا ہے اسی آدمی کو اگر آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں کہیں وہ کہے گا جی کیا کریں, اب میرے گھر کے مسائل ہیں, میری بیوی کے مسئلے ہیں, اولاد کے مسئلے ہیں, خاندان کے مسئلے ہیں, یہ رسم و رواج تو چلتے آ رہے ہیں, یہ میں چھوڑ نہیں سکتا. خواہش نفس پیدا ہوئی, آدمی گناہ کی طرف چلا گیا, ارے دس ہزار کا جانور تو ذبح کر دیا, ایک چھٹی سی خواہش نفس ذبح نہ کر سکا, اللہ رسول کے سامنے ایک اپنے خاندان کی رسم اور رواج کو ذبح نہ کر سکا. اللہ جل مجد الکریم کے سامنے جس پیغمبر کی ہم سنت کو ادا کر رہے ہیں, انہوں نے تو اسماعیل جیسا خوبصورت ترین بیٹا, جوان بیٹا لٹا کر اس کے گلے پر چھری رکھ دی تھی کہ باری تعالیٰ تیرا حکم ہو تو ایک بیٹا تو کیا ہزاروں بیٹے قربان کر دیں گے. ہم کہتے ہیں کیا کریں گی, ایک بیٹا ہے, ابھی اتنے بیٹے ہوتے ہیں تو ذرا بیٹا بیمار ہو گیا, نماز گئی, روزہ گیا, حج گیا, زکات گیا, سب کچھ آدمی بھول جاتا ہے. تو اللہ جل مجد الکریم ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ جو سال کے بعد میں تم کو کہتا ہوں قربانیاں کرو یا حاجی پر جاؤ تو وہاں بدنے ذبح کرو, ہرگز نہیں ہے کہ مجھے تمہارے گوشت کی ضرورت ہے, میں سنت رسول پر عمل نہ کرے تو کیا فائدہ ہوا ان جانوروں کے ذبح کرنے کا. لیکن عجیب صاحب ہے نا, ابھی کسی کو کہیں کیا فرض نماز تو پڑھتے نہیں اور یہ سنت قربانی آپ کرنے چلے اور اتنے مہنگا آپ نے جانور خرید لیا, اس کا کیا فائدہ بھائی؟ کہ فرض نماز فرض ہے، ہر روز پانچ مرتبہ حکم ہوتا ہے، قربانی سال میں ایک مرتبہ صرف سنت ہے، قربانی کو کرتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے. اگر کسی کو کہیں بھائی نماز نہیں پڑھتے قربانی کا کیا فائدہ، یہ نہیں کہے گا کہ ٹھیک ہے جی آئندہ سے نماز پڑھا کریں گے فائدہ، کہتا اچھا فائدہ نہیں تو آئندہ قربانی نہیں کریں گے، نماز پہلے چھوڑ دی قربانی بھی چھوڑ دیں گے، جمعہ شریف نہیں پڑھتے. اسی طریقے سے ادھر قربانی کے ادھر بکرے کے گلے پہ چھری پھرتی ہے اور ادھر مسلمان کے چہرے پہ اسرا پھرتا ہے، ادھر سنت رسول قتل ہو رہی ہے، ادھر جو ہے یعنی جانور اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر ذبح کر رہے ہیں. تو کیا یہ ہماری ڈوگری پالیسی نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے ظاہر و باطن میں تفاوت نہیں ہے کہ پانچ دس ہزار لگا کر صرف اس لیے تو نہیں دیں گے تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو جی کھاتا پیتا قربانی بھی نہیں دی اور پھر ہمیں لوگوں کے گھروں سے گوشت مانگنا پڑے گا؟ اس لیے نہیں کہ اللہ راضی ہو رہا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ رسول کا حکم ہے. اور پھر قربانی بھی ایسی ہوتی تھی کہ یعنی الحمدللہ لوگ گھر میں پالتے تھے جانور، اس کے بعد قربانی کرتے تھے، ان سے پیار ہوتا تھا، محبت ہوتی تھی اور پھر ذبح کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آتے تھے کہ اتنی پیاری چیز ذبح کی جا رہی ہے. لیکن آج تو قربانی کا جانور خریدنا بھی جو ہے چار دن پہلے کہتے ہیں کون ہو بھائی اس کی رکھوالی کرے گا، کون اس کی مینجنیاں صاف کرے گا، اسی دن خریدتے ہیں اور اسی دن ذبح کر دیتے ہیں. یعنی جوں جوں دولت آ رہی ہے تو ہم حقیقت میں جو اسلامی شعار ہیں ان کی روح سے ہم یعنی بیگانہ ہوتے جا رہے ہیں. تو کیوں ان کا کہا گیا کہ ادب کرو احترام کرو جیسا کل کے سبق میں گزرا؟ اس لیے کہ یہ تمہارے تقوی کا جو ہے امتحان ہے کہ تمہیں کتنا تقوی ہے. تو اللہ تمہارے صرف جانور کو ذبح کرتا نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرما قسم کے جانور خوب ان کی خدمت کیا کرو، جب وہ فرما ہو جائیں تو اب رب کی راہ میں قربان کرو. کیوں؟ قیامت کے روز یہ تمہاری سواریاں بنیں گی، ایک ایک بال ایک ایک روئے کے بدلے. تم بکرا ذبح کر رہے ہیں، چھترا ذبح کر رہے ہیں، ہم گائے ذبح کر رہے ہیں، اونٹ ذبح کر رہے ہیں. اگر تیرا حکم ہوتا ہم اپنے بیٹے ذبح کر دیتے، اگر تیرا حکم ہوتا ہم اپنی جانیں تیری راہ میں قربان کر دیتے. لیکن کیا یہ ہو رہا ہے؟ کیا ایسا ذہن میں کبھی خیال آیا ہے؟ نہیں. ادھر یعنی جانور ذبح کیا، اسی وقت کھیل تماشے میں لگ گیا، اسی وقت دوسری بار لگ گیا، اسی وقت جو ہے یعنی چنوا دینی شروع ہو گئی، بے حجائی شروع ہو گئی. تو کیا فائدہ ہوا بھائی اتنے؟ نہیں. ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم، نہ اللہ کو تمہارے یہ گوشت پہنچے اور نہ ان کے خون پہنچے، بلکہ تمہاری پرہیزگاری اس تک بار یاد ہوتی ہے، اس تک جاتی ہے. اس لیے یعنی قربانی کرنے والے صرف نیت کے اخلاص اور شروط تقوی کی رائے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں. زمانہ جاہلیت کے کفار اپنی قربانیوں کو کہ خون سے کعبہ معظمہ کی دیواروں کو آلودہ کرتے تھے اور اس کو سبب تقرب جانتے تھے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہارے دلوں کے حالات کو جانتا ہے. کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، یوں ہی ان کو تمہارے بس میں کر دیا، تم اللہ کی بھائی بولو، اللہ کی تکبیریں بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی. قربانی کرنے کے بعد کیا کرو؟ قربانی پر رب کا نام لو، اس کے بعد عید کے دن رب کی تکبیریں بولو، رب کی شان بیان کرو. کیوں؟ کہ اللہ نے ہمیں ان جانوروں کا پوجنے والا نہیں بنایا، ذبح کرنے والا بنایا ہے. اللہ نے یہ جانور ہمارے مسخر کر دیے، ہمیں ان کا مسخر نہیں کر دیا. دنیا میں کتنی قومیں ہیں جو جانوروں کی پوجا کر رہی ہیں، کوئی گائے کو پوج رہا ہے، کوئی ہاتھی کو پوج رہا ہے. اللہ کی یعنی شان بیان کرو، تکبیریں پڑھو کہ اللہ نے ہر چیز تمہارے لیے مسخر کی، تمہیں کسی کے سامنے مسخر نہیں کر دیا، تمہیں کسی کے سامنے جھکا نہیں دیا. کوئی بتوں کے سامنے جھک رہا ہے، تو کوئی چاند سورج کے سامنے جھک رہا ہے. یہ اللہ کی کتنی بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا، کائنات ساری ہمارے لیے پیدا کری اور ہمیں اپنے لیے پیدا کیا. تو رب کہتا ہے یہ اتنے اتنے بڑے جانور دیکھو، ہوں بندے کے یعنی ماتحت کر دیا گیا. اگر ایک پاؤں رکھے بندے پر اونٹ تو بندے کا کیا بنے؟ یہ کیا بندے کے اشاروں پہ چل رہا ہے؟ ایک چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں اس کی نکلے پکڑا لیں, جہاں جہاں بچہ جائے گا ہوں بھی جا رہا ہے, وہاں وہاں یعنی گائے اور بیل اور بھینس اور بھینسا بھی جا رہے ہیں. تو کہا یہ ہم نے مسخر کر دیے تاکہ تم اللہ کی بھلائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. وبشر المحسنین, اے محبوب خوشخبری سناؤ نیکی کرنے والوں کو, جو لوگ نیکی کرتے ہیں ان کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ جل مجد و کریم تم پر خوش ہو گیا اور اس نے تمہاری نیکیوں کو قبول و منظور فرما لیا. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, بے شک مومنوں سے اللہ ان کافروں کی زیادتیوں کو دور کرے گا. کافروں نے حج نہ کرنے دیا, روک دیا, قربانیاں جو تھی وہ حدیبیہ کے مقام پر ذبح کرنی پڑی. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, بے شک اللہ بلائیں ٹالتا ہے مسلمانوں کی اور اللہ ان کافروں کو کی جاتیوں کو دور کرے گا مسلمانوں سے. ان اللہ لا یحب کل خوان کفور, کہ بے شک اللہ دوست نہیں رکھتا ہر بڑے دغا باز اور ناشکرے کو. دغا باز آدمی کو اللہ پسند نہیں کرتا. جو داؤ لگاتا ہے, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن بر کریم لا یخدا و یخدا, یخدا ولا یخدا, فرمایا کہ مومن کریم ہے اور بھولا بالا ہے, دگا نہیں کرتا دگا کھا جاتا ہے, داؤ نہیں لگاتا داؤ کھا جاتا ہے. ہر آدمی اس کو بے وقوف بنایا جاتا ہے, وہ کسی کو بے وقوف نہیں بناتا. آج تو لوگ وہ عقل مند سمجھتے ہیں جو کہتا میں نے منٹوں میں بھی اتنے آدمیوں کو پاگل کر دیا, فلاں بزرگ کو, فلاں بابا جی کو, فلاں چچا کو میں نے منٹوں میں پاگل کر دیا. کرتے ہیں ایسا لوگ عجیب و غریب باتیں, بڑھ چڑھ کر باتیں, جھوٹ پتہ نہیں کیا کیا کر کے لوگوں کو بے وقوف بنانا, داؤ لگانا اور خوش ہوتے ہیں, داؤ لگا کر فراڈ کر کے خوش ہوتے ہیں. ہمارا مومن ایسا نہیں کرتا. تو اللہ کسی بھی دغا باز کو پسند نہیں کرتا, چاہے وہ دغا باز انسانوں کے ساتھ دغا بازی کرے یا اللہ رسول کے ساتھ دغا بازی کرے. ہم نہ اللہ رسول کو معاف کرتے ہیں نہ ہم انسانوں کو معاف کرتے ہیں. بھائی بھائی سے دغا کر رہا ہے, باپ بیٹے سے دھوکہ کر رہا ہے, دوست دوست سے دھوکہ کر رہا ہے, ہمسایہ ہمسایہ سے دھوکہ کر رہا ہے. تو دھوکے باز دغے باز کو اللہ جل مجد و کریم پسند نہیں کرتا, نہ شکرے کو اللہ پسند نہیں کرتا. ہم تو بندوں کو تو دا لگاتے ہیں, ہم اللہ کو دا لگاتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے برا چور کون سا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جو چوری کرتا ہے جو زیادہ بڑی چوری کرے گا برا چور ہوگا. فرمایا نہیں, سب سے برا چور جو ہے وہ نماز کا چور ہے. کہ یا رسول اللہ نماز کی کیا چوری؟ کہا کھڑا تو نماز میں ہوتا ہے, کام دنیا کے کر رہا ہوتا ہے, نہ رکوع پورا کرتا ہے, نہ سجود پورا کرتا ہے, نہ اس کا خیال نماز میں ہوتا ہے. تو یہ نماز کی چوری ہے. تو جو اللہ رسول کو داؤ لگائے, آج اللہ رسول کو دیکھو, نام ہم قرآن کا لیتے ہیں, نام ہم حدیث کا لیتے ہیں, لیکن لیتے اس وقت جب ہمارے مطلب کی بات آئے. جب ہمارے مطلب کی بات نہیں تو چوری کون چلتا ہے جی؟ ساری دنیا کر رہی ہے, چھوڑیں جناب, یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. اور جب اپنی بات آئے تو دیکھو جی قرآن کا مسئلہ ہے اور یہ لوگ عمل ہی نہیں کر رہے. اللہ ماشاء اللہ ہم میں سے ہر شخص جو خود عمل کر رہا ہے لوگوں کو سنائے گا, جس میں خود نہیں اس کو کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ میں یہ غلطی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا, نہ کبھی خیال تک نہیں آیا. تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کسی دغا باز کو, دھوکے باز کو اور نہ شکرے کو اللہ پسند نہیں کرتا. کفار کو جو اللہ رسول کے رسول کی شانت خدا کی نعمتوں کی نہ شکری کرتے ہیں, دیکھیے کتنی اللہ کی نعمتیں, کیا کتنا ہم اللہ کا شکر ادا کتنا کرتے ہیں, تو نہ شکرے ہیں. اللہ کی اتنی نعمتیں حاصل کرنے کے باوجود تھوڑا سا کہیں تکلیف پہنچے تو شکر شکایت شروع, ارے اتنی نعمتیں ہیں ان کا کیا کیا, نہ شکری. صحت ملی ہے نہ شکری, دولت ملی ہے نہ شکری, حسن ملا ہے نہ شکری, جوانی ملی ہے نہ شکری, اولاد ملی ہے نہ شکری. ہر معاملے میں نماز ہم نہیں پڑھتے, روزے ہم نہیں رکھتے, دین کا کام ہم نہیں کرتے اور الٹا دین کو ہم نے مذاق بنا لیا ہوا ہے. تو رب کہتا ہے دغا باز دھوکے باز انسان جو ہے اس کو رب پسند نہیں کرتا, اور نعمتیں کھانے کے باوجود یہ شکر ادا نہیں کرتا اس کو بھی رب پسند نہیں کرتا. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, آپ پروانگی اجازت عطا ہوئی انہیں جن سے کافر لڑتے ہیں, بانہم ظلموا اس بنا پر کہ ان پر ظلم ہوا. کفار مکہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روزمرہ ہاتھ زبان سے شدید اذائیں دیتے, اذار پہنچاتے رہتے تھے, دکھ اور تکلیف دیتے رہتے تھے, صحابہ حضور کے پاس سالت کی مظالم کی حضور کے دربار میں فریادیں کرتے، حضور یہ فرما دیا کرتے کہ صبر کرو، مجھے ابھی جہاد کا حکم نہیں دیا گیا۔ جب حضور نے مدینہ طیبہ کو ہجرت فرمائی تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور جنگ کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ اب کہا اب جن پر ظلم و ستم ہوا ان کو اجازت ہے کہ وہ ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، پتھر کے بدلے میں پتھر اور تیر کے بدلے میں تیر اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ پہلے حکم نہیں تھا، مسلمان کمزور تھے، اس کے بعد حکم ہوا۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، بے شک اللہ مسلمانوں کی مدد پر قادر ہے۔ مسلمان ہونا چاہیے، آج دیکھیے جگہ جگہ ظلم و ستم ہو رہا ہے مسلمانوں پر، ہم یہ پوچھتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ مسلمانوں پر ظلم کیوں؟ ارے یہ تو دیکھے کیا ہم مسلمان ہیں، کیا ہم نے اسلام کو کہیں بدنام تو نہیں کیا؟ ایک آدمی کہتا ہے نا کافر مانتے نہیں اللہ رسول کو، جو چاہے کرے اس کی خدا کا آخرت میں، اور اگر ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں یعنی مسلمان ہوں اور اسلام کی عزت نہیں کرتا، قدر نہیں کرتا، تو اس کو سزا یہاں ملے گی آخرت میں، تو اللہ سب مسلمانوں پر انشاءاللہ کرم فرمائے گا اور اس کی اس بدتمیزی کی سزا جو ہے وہ دنیا میں ملے گی۔ آج ہم نے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے دین کو، سنتوں کو چھوڑ دیا ہے اور اس کی سزا ہمیں دنیا میں مل رہی ہے، تو اللہ کہتا ہے میں قابل ہوں ان کی مدد کرنے کے لیے، میں کافروں سے ان کو بچانے پر قادر ہوں، لیکن یہ کم از کم مجھ سے مانگے تو صحیح نہ، مجھ سے کہیں تو صحیح نہ۔ اللہ دینا اخرجو من دیارہم بغیر حق، وہ جو اپنے گھروں سے نہ حق نکالے گئے، بے وطن کیے گئے، الا ان یقولوا ربنا اللہ، قصور کیا تھا صحابہ اکرام کا؟ یہ صحابہ اکرام کو جو مکے سے نکالا گیا، کہیں کو جو مکے سے نکالا گیا، کیا قصور تھا؟ یہی نہ انہوں نے کہا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، انہوں نے کوئی اور چیز نہیں کہی تھی۔ آج ہی مسلمانوں کو سزا کس چیز کی مل رہی ہے؟ مسلمان شکل و عقل میں جو ہندو اور یہودی اور عیسائی کے مطابق اللہ ماشاء اللہ ہو چکے ہیں، مسلمانوں کے 95% اللہ ماشاء اللہ آبادی جو ہے وہ یہودیوں کی طرز زندگی اختیار کر چکی ہے، ان نصارہ کی طرز زندگی اختیار کر چکی ہے، سنت رسول کو مذاق کرتی ہے، 90% لوگ وہی کام کر رہے ہیں جو آج یہودی اور عیسائی کر رہے ہیں۔ ایک نوجوان مسلمان کو چلائیں، ایک یہودی اور عیسائی کو چلائیں، ایک لڑکی مسلمان کی لے، ایک لڑکی یہودی اور عیسائی کی لے، تینوں کو اکٹھا کر کے چلائیں اور پہچانے چال میں، ڈھال میں، پردوں میں، بالوں کی کٹائی میں اور میک اپ میں، بے حیائی میں، پہچانے مسلمان کی بچی کون ہے، یہودی کی بچی کون ہے، ہندو کی بچی کون ہے، اور نوجوانوں میں پہچانے کہ کون کون ہے ان میں مسلمان۔ کیا شکل و شباہت سے معلوم ہوگا؟ نہیں، صرف ناموں سے پتہ چلے گا کہ اس کا نام جو ہے یہ مسلمانوں والا ہے، اس کا نام یہودیوں والا ہے، اور 90% سے بھی اللہ ماشاء اللہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ اب ان کے نام پر اور ان کے کام پر کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ جل مجل کرے، آج بھی ہمیں یہ سزا مل رہی ہے، چاہے ہم سر سے پاؤں تک یہودیوں کے ساتھ مل جائیں، داڑیاں میں ڈھا کر نوجوان اور اپنے بال کم کر کے عورتیں جو ہے لباس اتار کر ننگی ہو کر عورتوں یہودیوں کے ساتھ یہودی عورتوں کی طرح چلنے لگیں، کیا وہ معاف کر دیں گے؟ نہیں نہیں، وہ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ آج فلسطینیوں کا لباس دیکھ لیں، آج فلسطینی نوجوانوں کے کام دیکھ لیں، آج فلسطینی عورتوں کا جو حیا باختی کا طریقہ وہ دیکھ لیں، لیکن کیا یہودیوں نے معاف کر دیا کہ دیکھو جی نوجوانوں نے تو داڑیاں کاٹ دی ہیں، عورتوں نے پردے اتار دیے ہیں، اب یہ قرآن نہیں پڑھتے، اب یہ حدیث نہیں پڑھتے، کیا اب انہیں معاف کر دیا گیا؟ نہیں معاف کیا گیا، کیوں؟ انہوں نے یہ تو کہا ہے نا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، چاہے کتنا بھی یہود و نصارا کے ساتھ مل جاؤ، جب تک ہم یہ کہتے رہیں گے اللہ ہمارا رب ہے، یہودی عیسائی ہمیں معاف نہیں کریں گے، کافر ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ تو جب وہ معاف نہیں کرتا تو کیوں نہ اسی کی بارگاہ میں جا کر ہم پناہ لے لیں جو رب مانا ہے، اس کے محبوب کا آج بھی ہم دامن پکڑ لیں جس کے صدقے ہمیں سب کچھ ملا تھا، ہم نے محبوب کا دامن چھوڑ کر کائنات کی ذلتیں جو ہیں وہ اپنا لی ہیں۔ ایک محبوب کے نام سے ہمیں نفرت ہو گئی، ایک محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں نفرت ہو گئی، اور ہم یعنی دنیا میں ذلیل و خوار ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے لولا دفع اللہ الناس، اگر اللہ آدمیوں کو بعضہم ببعض با ایک کو دوسرے سے دفع نہ فرماتا، لہدمت صدا میں تو ضرور بھاگی جاتی خانقاہیں و دیا ان اور گرجا گھر و صلوات اور کلیسے و مساجد اور مسجدیں یوز کر فی حسم اللہ کثیرا کہ جن میں اللہ کا بڑا ذکر کیا جاتا ہے. اگر اللہ جل مجد کریم یہ کرم نوازی نہ کرتا, ایک کو دوسرے سے دفع نہ کرتا تو کیا ہوتا؟ کہا یہ ساری مساجد کو لوگ گرا دیتے اور یہ کلیسے گرجے خان کا ہے سب تباہ و برباد ہو جاتی. لیکن اللہ جل مجد کریم نے یہ کرم نوازی کی, ایک کو دوسرے کو تیسرے پر یہ یعنی ہاتھ کی طاقت زیادہ دے دی. کوئی ڈرتا ہوا مسجد کو نہیں چھیڑتا, کوئی ڈرتا ہوا کلیسے کو نہیں چھیڑتا, کہیں لڑائی نہ ہو پڑے, کہیں جھگڑا نہ ہو پڑے. اس لیے اللہ کہتا ہے کہ میں اگر ایک کو دوسرے سے دفع نہ کرتا تو یہ خانقاہیں مٹا دی جاتی. لیکن افسوس, دیکھیے اللہ جل مجد کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر یہ میں نہ کرتا تو لوگ خانقاہوں کو گرا دیتے. نام نہاد آج مسلمانوں انہیں ہی خانقاہوں کو گرا دیا, قبروں کو گرا دیا. راہبوں کی قبر تو راہبوں نے گرانی تھی, مسلمانوں کی قبروں کو گرا دیا گیا. رب کہتا ہے میں نے یہ لوگوں کو باغ کو باغ پر فضولت دی, اور اگر کوئی ہاتھ ڈالنے والا ہوتا تو آج بھی مسلمانوں کی خانقاہیں بچ جاتی, مساجد بچ جاتی. لیکن مسلمانوں میں یہ چیزیں مفقود ہو گئی. اب ہم ہندو کو کیا کہیں گے, اب ہم عیسائی کو کیا کہیں گے, اب ہم یہودی کو کیا کہیں گے کہ جی وہ بیت المقدس کو گرا رہا ہے, بیت المقدس کی زیادتی کر رہا ہے. مسلمان خود کیا کر رہے ہیں, مساجد میں بم چلا رہے ہیں, مسلمان خود مساجد میں قتل و غارت کر رہے ہیں, نام نہاد مسلمان, تو کسی کو کیا کہیں گے؟ ہم مسلمان خود قبروں کو گرا رہے ہیں تو اگر بھائی کوئی گرائے گا تو کیا کہیں گے؟ مسلمانوں میں وہ لوگ پیدا ہو گئے جو یہودیوں اور عیسائیوں کے اگنٹ تھے, انہوں نے مسجد کی بے حرمتی کر کے یہودیوں عیسائیوں کو دعوت دے دی کہ مسجدوں میں بھی قتل کرنا جائز ہے, مسجدوں کو بھی آگ لگانا جائز ہے, مسجدوں کو بھی تباہ و برباد کرنا جائز ہے. یہ نام نہاد مسلمان جو یہودی اور عیسائی کا کھیل کھیل رہے ہیں, یہ لباس تو پہنتے ہیں مسلمانوں والا, لیکن اس کے بعد جو کچھ کر رہے ہیں وہ ساری دنیا کے سامنے ہے. تو اللہ کہتا ہے اگر میں یہ مہربانی نہ کرتا, لوگ سارے کے سارے مساجد کو گرا دیتے, خانقاہیں برباد ہو جاتی, کلیسے اور گرجے تباہ ہو جاتے, اور وہ مسجدیں یذکر فی حسب اللہ کثیرا جس میں بڑا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. اب تو ویسے ہی اللہ کے ذکر پر ہی پابندیاں لگا دی گئیں کہ مسجد میں صلاۃ و سلام نہ پڑھو, مسجد میں لا الہ الا اللہ کا ذکر نہ کرو, مسجد میں اللہ کا ذکر نہ کرو. اللہ کہتا ہے مسجدوں میں تو ذکر زیادہ ہوتا ہے, مسجدوں میں ذکر نہیں ہوگا تو اور کہاں ذکر ہوگا. تو مساجد میں یہ لوگ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں, اللہ کا نام کلمہ پڑھتے ہیں لیکن کہتے ہیں رب کا نام نہ لینا. نماز کے بعد ذکر نہ کرو, اذان کے بعد ذکر نہ کرو, نماز کے بعد دعا نہ مانگو, نماز کے بعد یا کہیں کچھ ہو کر محفل ذکر نہ مانگو. کیا ہے بھائی, اللہ نے فرمایا میں نے تو بنائی اسی لیے ہے کہ ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے, چھوڑا نہ کیا جائے, کثیرا زیادہ سے زیادہ ذکر خدا بندی کیا جائے. وَلَا يَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ, بے شک اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا. جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. ہم نے چونکہ دین کی مدد کرنی چھوڑ دی اس لیے اللہ نے ہماری مدد کرنی بھی چھوڑ دی. ہم نے دین کو خود گرانا شروع کر دیا, ایک ایک کر کے دین کی عمارت کی ایک ایک اینٹ جو ہے ہم نے اس کو اکھیڑنا شروع کر دیا. کسی کو کہیں کہ دیکھو بھائی داڑھی سی سنت ہے, وہ کہتا ہے جی دین کو اتنا تنگ نہیں کرنا چاہیے, داڑھی سی میں دین آ گیا. کسی کو کہیں بھائی کھڑے ہو کے کھانا منع ہے, بیٹھ کے کھانا سنت ہے, وہ کہتا ہے لو جی یہ مولویوں نے دین کو اتنا تنگ کر دیا اب بیٹھ کے کھانے میں دین آ گیا ہے. کسی کو کہیں جی ناخن اتنے زیادہ بڑھانے بہتر نہیں ہے, ناخنوں کو کاٹنا سنت ہے, لو جناب اب ناخنوں میں بھی جناب دین آ گیا ہے. اب کوئی بات کر کے دیکھیں ہمیشہ یہ جواب ملے گا یہ دین کو اتنا تنگ نہیں کر دینا چاہیے, دین بڑا وسیع ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ جیسے اپنے گھر کا معاملہ ہے جو کافی چھوٹی چیزوں سے مل کے ایک دین بنتا ہے, جیسے ایک ایک اینٹ سے ایک پوری عمارت بنتی ہے. ایک آدمی اینٹ کھینچے کہے وہ اینٹ نہ کھینچو, کہے گا ایک اینٹ سے کھینچنے سے کیا ہوتا ہے, داڑھی ملانے سے کیا دل کا بگڑتا ہے، ایک انچ کھینچنے سے کیا بگڑتا ہے، اگر ناخن نہ کاٹے تو کیا بنتا ہے، اگر جو ہے بال کاٹ لیے جائے عورت کے تو کیا اس میں کیا کماہٹ ہو جائے گی، اگر کھڑے ہو کے کھا پی لیا جائے، کھڑے ہو کے پیشاب کر لیا جائے تو کیا کماہٹ، ایک ایک چیز کر کے جب آپ چھوڑتے جائیں گے تو دین ایک دن اس کا کچھ بھی نہیں رہے گا. انہیں چند چیزوں دیکھو نا، قرآن ہے، قرآن کیا ہے، یہ روح کا مجموعہ ہے نا. آپ کہیں گے ایک لفظ نکال لیں تو قرآن کا کیا بگڑے گا، ایک آیت چھوڑ دے تو قرآن کا کیا بگڑے گا، ارے قرآن آیتوں کے صورتوں کا مجموعہ ہے، صورتیں آیتوں کا مجموعہ ہے، آیتیں الفاظ کا مجموعہ ہے، الفاظ عروف کا مجموعہ ہے، ایک ایک رب ایک ایک نقطہ نکالتے جائے، بظاہر تو نقطے کا کچھ بگڑتا کچھ نہیں ہے لیکن ایک نقطہ نکالے تو پورے کا پورا میرے بھائی حرف لہو بگڑ جاتا ہے. تو اس لیے ایک ایک چیز جب دین کی چھوٹی ہے تو آہستہ آہستہ پورے کا پورا دین گھر سے نکل جاتا ہے، پھر آدمی کا نام تو رہ جاتا ہے دیندار مسلمان لیکن اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے اللہ کہتا ہے جو میرے دین کی خدمت کرے گا، جو میرے دین کی مدد کرے گا ہم اس کی مدد کریں گے. اور جو آج دینداروں کو فنڈامینٹل ٹیررسٹ اور نہ جانے کیا کیا کہہ کے قتل کرے گا، آج تو دین کا نام لینے والوں کا پر پابندی لگ گئی کہ خبردار دین کا نام بھی نہیں لینا چاہیے. دین کا جو داری رکھ لے وہ جنابے والی دہشت گرد ہو گیا، جو نمازیں پڑھے وہ دہشت گرد ہو گیا. تو اس لیے کہا جو دین کی خدمت کرے گا، دین کی خدمت کیا ہے، یہی ہے دین پر خود عمل کرے، لوگوں کو دین کی طرف بلائے، جو دین پر اعتراض کرے اس کا دندان شکن جواب دے جہاں تک ہو سکتا ہے، دین کی مدد کرے. اللہ کہتا جو میرے دین کی مدد کرے گا ہم اس کی مدد کریں گے. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ جل مجد الکریم قوی ہے، طاقت والا ہے، کر سکتا ہے. تم ازما کے دیکھو لیکن تم بھی تو کچھ کرو نا، تم نکلو تو صحیح نا. تو اس لیے اللہ کہتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ہم وہ مومن اگر ہم ان کو دنیا میں یعنی زمین میں قابو دے دیں، بادشاہ بنا دیں، وزیر بنا دیں، حاکم بنا دیں تو کیا کریں گے، ظلم و ستم شروع کر دیں گے، لوگوں کے خزانے لوٹ کر کھا جائیں گے اور بیرونی ممالک میں اپنے بینک بیلنس بڑھا لیں گے. نہیں، یہ مومن کی شان نہیں ہے. آج کیوں الیکشن پہ لاکھوں روپئے خرچ کیے جاتے ہیں، کیوں کروڑوں روپئے خرچ کیے جاتے ہیں، ارے کسی کو سربراہ بنانا یہ تو اس پہ یعنی سر پر آسمان کے برابر بوجھ رکھنا ہے. کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فاروق اعظم کو نامزد کیا تو لوگوں نے کہا ابوبکر صدیق کیا کر رہے ہو تم لوگ، اے ابوبکر صدیق اتنے سخت آدمی کو تم خلیفہ بنا رہے ہو، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا لوگوں جب عمر فاروق کے کندھوں پر جب یعنی بوجھ خلافت کا پڑے گا تو وہ خود ہی نرم ہو جائے گا. اور دنیا نے دیکھا کہ جو فاروق اعظم بڑے سخت تھے، رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے ابوبکر میں اس قابل نہیں تھا، میرے کندھوں پر تو نے بہت بڑا بوجھ رکھ دیا. آج جناب یہ الیکشن پہ جا کے سب کچھ خرچ کر دیا جاتا ہے اور سب کچھ جو ہے وہ لگائے دیا جاتا ہے. کیوں؟ لوگوں کو پتا ہم نے لوٹنا ہے، ہم نے ظلم و ستم کرنا ہے، ہم نے جھوٹی سفارشیں کرنی ہے، ہم نے چوروں ڈاکوؤں کا ساتھ دینا ہے. اللہ کہتا ہے ہم اگر ان لوگوں کو مومنوں کو زمین میں قابو دیں اقام الصلاۃ تو وہ نماز قائم کریں گے، وہ زکات اور زکات دیں گے، وہ امر بالمعروف و نہو عن المنکر، لوگوں کو نیکی کا حکم کریں گے اور لوگوں کو برائی سے منع کریں گے. تو جو حاکم بنے دنیا میں اس پر ضروری ہو گیا خود بھی نماز پڑھے اور اپنی قوم کو بھی نماز پڑھائے، خود بھی زکات دے اور قوم پر بھی بجائے اس کے کہ ناجائز ٹیکسوں کا بوجھ ڈالے زکات کا حکم کرے، لوگوں کو نیکی کا حکم کرے، لوگوں سے برائی سے منع کرے. لیکن افسوس کہ آج کے حکمران جو ہیں وہ آپ اپنے حکمرانوں کو دیکھ لیجئے کہ ان کو نماز پوری نہیں آتی، نماز کے مسائل کا پتہ نہیں ہے، غسل کے مسائل کا پتہ نہیں ہے، جن کو ہم نے اپنا سربراہ بنا لیا. امام صاحب تعالیٰ نے تو خاندان سارے کا سارا شہید کرا دیا تھا، حس کو فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا، آج ہم نے انہیں لوگوں کو آگے کر لیا کہ جو کتوں سے کھیلتے ہیں، شرابے پیتے ہیں، جو جنازامی اور شرابی ہوتے ہیں، اور اللہ ماشاءاللہ نہ خود نماز پڑھتے ہیں، نہ کسی کو نماز کا حکم کرتے ہیں، نہ خود زکات دیتے ہیں، نہ اپنی قوم کو زکات کا حکم دیتے ہیں، تو یہ پوری قوم کا گناہ ان ظالموں کے سر پہ ہوگا جو لوگ اللہ کی زمین میں حاکم بن کر اللہ کے احکام نہیں اپنے احکام نافذ کرتے ہیں۔ غور و فکر کیجئے کہ ایک وقت کا حاکم ہو، اس کے خلاف آدمی کوئی کام کرے، جلسہ کرے، نعرہ مارے، اس کو پکڑ لیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں حاکم ہوں، میرے خلاف میرے ملک میں رہ کے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، غدار ہے یہ، ارے رب کی زمین پر رہ کے رب کے حکم کے خلاف کرنے والا غدار نہیں کہلاتا، جو رب کی زمین پر رب کی نعمتیں کھائے اور رب کی بجائے اپنا حکم نافذ کرے، کیا وہ غدار نہیں ہوگا؟ وہ رب کا غدار ہے، رب کی زمین پہ رہتا ہے، رب کو سجدہ نہیں کرتا، رب کا رزق کھاتا ہے، شکر ادا نہیں کرتا، کفر کرتا ہے، اور رب کے ساتھ یعنی جو ہے وہ مخالفت کرتا ہے، تو رب نے کہا میرے بندے وہ ہیں، جب ہم دنیا میں ان کو یعنی حاکم بناتے ہیں تو پھر وہ خود نمازیں پڑھتے ہیں، نماز کا حکم۔ عجیب بات ہے کہ لوگ جو ہیں وہ نماز چھوڑ دے آدمی تو حاکموں کو پتا نہیں، نماز چھوڑ دیا کوئی پتا نہیں، کیونکہ خود نہیں پڑھتے۔ ہاں قانون کی جو بندوں نے بنایا، فاسق کو فاجروں نے بنایا، اس کی مخالفت کر کے دیکھیے، قید ہو جائے گی، پکڑ لیا جائے گا، لیکن رب کے قانون کی مخالفت کر کے دیکھیے، کوئی نہیں پوچھے گا۔ تو رب نے تو کہا جس کو ہم حاکم بنائے اس کو چاہیے خود نماز قائم کرے، قوم کو نماز پڑھائے، خود زکات دے، قوم کو زکات کا حکم کرے۔ دیکھیے جو ٹیکس نہیں دیتا اس کو پکڑ لیا جاتا ہے، جو زکات نہیں دیتا اس کو پوچھا نہیں جاتا، کیونکہ ٹیکس خود قائم کیا نا، زکات رب نے فرض کی، رب کے حکموں کے طرف دھیان نہیں ہے، اپنے حکموں کا دھیان ہے، فلاں کا چور ہے پکڑ لو اس کو، قید کر دو اس کو، اور جو زکات نہیں دیتا اس کو کچھ مت کہو، یعنی جان بوجھ کے یہ حکمران اپنے سر پہ ہوئے سارے کے سارے گناہ لے رہے ہیں۔ وللہ عاقبۃ الامور، اللہ ہی کے لیے سب کاموں کا انجام ہے، یاد رکھو کہ آج بادشاہ ہے، کل نہیں ہوگا، کو کل ہے پرسوں نہیں ہوگا، کل کے بادشاہ قدر گئے، ذرا ایک صدی پیچھے جائیے کتنے کتنے بڑے بادشاہ تھے، آج ان کی قبروں کے نام و نشان مٹ گئے ہیں، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی، نوجوان کیسے کیسے کیسے کیسے خوبصورت کیسے کیسے حاکم جو ہیں وہ غلط ہو گئے، کوئی ان کو جانتا نہیں ہے، جو آج ہیں جو بھی نہیں رہیں گے، لیکن یاد رکھیے جن لوگوں نے نرسو کے احکام جاری کیے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کو دیکھیے، حضرت سلطان سلاحدین ایوبی کو دیکھیے، نور الدین زنگی کو دیکھیے، آج بھی نام لیا جاتا ہے لیکن اپنے حکمرانوں کے صرف پاکستان کے نام گنے، کتنے حاکم ہو گئے کوئی پتا نہیں ہے، کتنے ہو گزرے صدیوں پہلے جو گزرے ان کے نام آج تک زندہ ہیں، لوگ ان کے نام لے رہے ہیں، آپ خلفائے اربعہ کو دیکھ لیجئے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے گورنروں کو دیکھ لیجئے، آج تک نام زندہ ہیں، اپنے تو اپنے غیر مسلم بھی ان کے عدل انصاف کا یعنی چرچا کرتے ہیں، لیکن دنیا دار چلے گئے اور جانے کے بعد کوئی پوچھتا تک نہیں، جو آج وزیر اعظم ہے، جو آج صدر ہے، پورا پاکستان اس کے استقبال کے لیے آتا ہے، لیکن کل کو جب اترتا ہے تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں، پھر لوگ گندے انڈے مار رہے ہوتے ہیں، تو بادشاہ تو وہ چاہیے نا جو قبر میں جائے تو جا کے قبر کو بھی سلام کیا جائے، لوگ قبر کے پاس سے بھی ادب سے گزرا کریں، آدمی تو وہ چاہیے، یہ زندہ ہوتے ہیں تو لوگ پوچھتے بھی نہیں ہیں، جب ان کے ہاتھ سے نکلتی ہے بادشاہی تو لوگ سلام تو کیا، لوگ ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، لیکن قربان جائیں ان کے جنہوں نے عدل و انصاف قائم کیا، آج ان کی قبروں پر بھی الحمدللہ لوگ سلام کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ آخرت تو صرف اللہ کے پاس ہے، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ، اے میرے محبوب اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بے شک ان سے پہلے بھی قومیں جھٹلا چکی، قوم نوح کی قوم، وقوم عاد، وقوم عاد، وقوم عاد، وقوم عاد، وقوم عاد، وقوم عاد، وقوم عاد، وقوم عاد، وقوم عاد، وقوم عاد، وقوم عاد، وقوم عاد، وقوم عاد، وقوم عاد، وقوم عاد، وقوم عاد، وقوم عاد، وقوم عاد، وقوم عاد، وقوم عاد، وقوم عاد، وقوم عاد، وقوم عاد، وقوم عاد، وقوم عاد، وقوم عاد، وقوم عاد، وقوم عاد، وقوم عاد، وقوم عاد، وقوم عاد، وقوم عاد، وقوم عاد، وقوم عاد، وقوم عاد، وقوم عاد، وقوم عاد، وقوم عاد، وقوم عاد، وقوم عاد، وقوم عاد، وقوم عاد، وقوم عاد، وقوم عاد، وقوم عاد، وقوم عاد، وقوم عاد، وق یعنی پہلے قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود نے بھی انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا تھا، وہ قوم ابراہیم و قوم لوط، اور حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کی قوم نے بھی یہی کام کیا تھا، وہ اصحاب مدینہ، اور مدین والے یعنی حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا، وہ کذب موسیٰ، اور موسیٰ کی بھی تقریر کی گئی تھی، فاملیت للکافرین، ہم نے کافروں کو ڈھیل دی ہوئی ہے، کافروں کو ڈھیل دی اس لیے کہ وہ بے حیائی کرنے جتنی بھی کرنی ہے ان کے عذاب میں تخیر کی جا رہی ہے، سننا اخذت ہوں، پھر میں نے انہیں پکڑا، پھر رب جل مجدور کریں جب پکڑتا ہے تو اس کی پھر پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، فقیف کان نکیر، تو دیکھو میرا عذاب کیسا تھا، پھر دیکھو ان لوگوں کو جو اللہ جل مجدور کریں کے احکام کو ٹالا کرتے تھے، فقا من قریتین، کتنی ہی بستیاں تھیں، اہلکناہا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، وہی ظالمتن، جو ظلم و ستم کرتے تھے، ظالموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، فہی اخاویتن عروشہا، دیکھو اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، چھت گرتا ہے نا جب برباد ہوتی ہے تو چیز، پہلے چھت گرتا ہے پھر دیواریں گرتی ہیں، تو کہا کتنے کتنے بڑے شہر تھے جو گر گئے، ان کی چھتیں گئیں، دیواریں گر گئیں، آج آج چل کے دیکھو ان لوگوں کے، ظالموں کے نشان ابھی تک کھنڈرات موجود ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہاں کبھی کوئی بادشاہ ہوا کرتا تھا، بہر المعطل، اور کتنے کنویں بیکار پڑے ہوئے ہیں، کتنے کتنے کنویں انہیں نکالے تھے لیکن آج وہ بیکار پڑے ہوئے ہیں، آج ان کنویں سے کوئی پانی پینے والا نہیں ہے، وہ قصر مشید، اور کتنے آج وہ محدود ہوئے مور ہیں، اجڑے محل کے سنجیا نے گلیاں، مالکہ نے کدو دیا قبرہ نے منڈیاں، محل ٹوٹ گئے، جڑ پڑے بڑے بڑے محل بنائے تھے، کہاں گئے وہ اور کہاں گئے مالک، مالکوں کی قبروں کے نشان مٹ گئے، اور ان کے پورے محل جو ہیں وہ گر پڑے، اور ان کے کنویں جو ہیں بیکار پڑے رہے، افلم یسیروا فی الارض، کیا زمین میں سیر نہیں کرتے، کیا زمین میں غور و فکر نہیں کرتے، فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، کہ ان کے دل ہوں جس سے وہ سمجھے، وہ اذان یسمعون بہا، اور کان ہوں جس سے وہ سنے، یعنی زمین میں چلو ان لوگوں کی دیکھو ان کی عاقبت کیسی ہوئی، کیا تمہارے دل نہیں ہے، سوچو بچار کرو، کیا آنکھیں نہیں ہیں، دیکھو کیا کان نہیں ہے، سنو ان لوگوں کو ہوتا کیا ہے، فإنها لا تعمل الأبصار، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، سینوں میں دل اندھے ہو جاتے ہیں، اچھی بلی آنکھیں تھی ابو جال کی، اچھا بلا دیکھتا تھا اتبا صحابہ ولید بن مغیرہ رضی اللہ، لیکن دل اندھا ہو گیا، آنکھوں کے اندر کو تو ہدایت مل جاتی ہے، دل کے اندر کو ہدایت نہیں ملتی، کیا یہ جو آج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرتے ہیں، اندھے بن جاتے ہیں، آقا کی شانیں نظر نہیں آتی، تو کیا ان کی آنکھیں نہیں ہیں، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن وہ ان کے دل اندھے ہو گئے، اور جس کا دل اندھا ہو جاتا ہے اس کو پھر کوئی چیز نظر نہیں آتی، دل کا اندھا آدمی جو ہے وہ دنیا آخرت میں ذلیل و خوار ہوتا ہے، دنیا آخرت میں تباہ و برباد ہوتا ہے، اللہ دلوں کو زندگی عطا فرمائے، آنکھوں کا چلا جانا کوئی بات نہیں ہے، آنکھوں سے آدمی نبینا ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ دل نہ اندھے کرے، ان لوگوں کے دل اندھے ہو گئے، ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، میرے آقا کی شانیں دیکھ نہیں سکتے، میرے آقا کی عظمت پہ دیکھ نہیں سکتے، یہی حال ان ظالموں کا تھا کہ چلتا پھرتا بشر دیکھا، اپنے جیسا انسان دیکھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو پہچان نہ سکے، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور محبوب تم سے عذاب کی جلدی چاہتے ہیں، کہتے ہیں جلدی عذاب لاؤ، بلن یخلف اللہ وعدہ، اللہ ہرگز اپنا وعدہ جھوٹا نہیں کرے گا، ضرور عذاب آنے والا ہے، وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، اور تمہارے رب کے پاس، محبوب تیرے رب کے پاس ان ایک دن ایسا ہے جیسے لوگوں کی گنتی کے ہزار برس ہوں، اللہ اکبر، ہزار برس ایک طرف اور اللہ کا ایک دن ایک طرف، 50,000 سال کا دن ہوگا، اللہ اللہ محبوب کے سر کے حصہ مان میں رکھے، اللہ کے محبوب کی رحمت کی چادر کا سایہ مل جائے، وغیرہ وہ دن بڑا سخت ہوگا، وقائم من قرية أمليت لها، کتنی بستیاں ہم نے ان کو ڈھیل دی، وهي ظالمة، حالانکہ وہ ظلم کر رہے ہیں لیکن ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں. ثم أخذتها، پھر میں نے اسے پکڑا، رب کہتا ہے میں نے پہلے ڈھیل دی پھر اس کو پکڑا، ان پر عذاب نازل کیا، وإلي المصير، اور میری ہی طرف لوٹ کر ساری دنیا نے آنا ہے. تو اس لیے دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہمیں زندہ رکھے، تو اپنی کتاب پر، اپنے محبوب پر ایمان لانے، اس کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین. انشاءاللہ ایک ناشیف ہوگی، منیر بھائی تشریف لاتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ حسب ثابت شروع کیا جائے گا. ہمارے سلطان قادری بھائی ہیں، اگر ان کا مائک درست ہو، سلطان قادری بھائی کا، تو کافی دن ہو گیا انہوں نے ناشریف نہیں سنائی، تو اگر سلطان قادری بھائی کا مائک درست ہو تو پلیز ایک ناشریف سلطان بھائی سنا دیں، یا جیسے پھر منیر بھائی چاہیں. جی منیر بھائی تشریف لائیے.